ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا اليوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم. ذات يوم جاء جبريل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول: أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ قال الحبيب مصطفى: الله أعلم يا جبريل. فقال الأمين جبريل: إن ربك يقول لك قد رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومع اسمك، لا يذكر إلا ومعه اسمك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شفيعنا بفضلك في غد، فلقد علمتك منعما مفضلا، ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. بقي ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla ko yalla dolli xewal te musal ko. Xam ngeen ne jamono yi nu tollu yeb yahudi ak nasaraani yi, ñu weex ñeek ñu ñuul ñi, ñoo ngi bind ci muhammad di zuwe ci mom ay film, di def ci mom ay dessin, di wax ci mom ay wax, te dara waralu ko ludul ay etude yu américain yi def ak ay sondage ne 2050 insha Allah l'islam moy nek première religion ci monde. Rawatina Amérique bi lolou amé, xam ngeen ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran: latajidanna asaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahud. Borom bi neena di nga fek ñi gëna bañ jullit yi ci kaw suuf mooy yahudi. Ci la benn waay jóg bu dëkk Israël, cosaanoo fa dëkk waayam nekk États-Unis d'Amérique, mu yalwaan ci biir États-Unis ba mu am 500 milliards dollars ak plus, mu ut turub bi gëna yees ci États-Unis, mu zéeloo leen film yonent yàlla muhammad pour toñ jullit yi. Waaye li ko waral du lenn dul gis bu ñu gis ne jullit yi dañoo nasax, gis bu ñu gis ne jullit ñi dañoo yàccaaral, moo tax ñu romb ñëpp dem ba ci yonent yàlla muhammad di zuwe ci moom ay film, dugal ko ci internet bi, def ci ay dessin yu doy waar, tasaare ko, ndax yëg nañ ne l'islam moo ngi ñëw insha allah. Waaye mbokk yi, ndax film yooyu ak dessin yooyu ñuy def ci muhammad ak wax yu ñaaw yoyu ak yaccaralu julit yi ndax day wañi ci Muhammad dara ndax dafa am lum ci wañi du ci wañi lu toll na tarfatal ayn ndax mom moy mom ba pare yalla def nako kenn mu nut ci dara huwa Muhammad ben bis jibril ñew na ci yoon ci yalla Muhammad alayhi salatu wassalam muneko yow yonent yow jam borom jam mi ngi lay yonne niyo jam mune ndax xam nga li tax sa tur bi mu nek tur bu yekati ku te dotul fay yonent bi ne ko yalla rek mo xam muneko kaw suuf ken doti fi waxati la ilaha illallah ludul danañ ci ses muhammadar rasulullah kon yent yalla muhammad mi yalla wax ci ay mbiram demb bala tay ki nga xamne même fofu ci états unis d'amérique ben way bindi na fa ben téré tudé téré bi al khaliduna mi'a téméri nit ñi nga xamne seen tour dafa sax ci histoire téméri nit ñoo xamné même buñu déwé seen tour ngi fi téméri nit la waji tan lan la wax waji di julit dé ab nasaran la wayé néna a'zamuhum muhammad ki ci gëna reuy moy yëneent yalla muhammad té fofu ci biir états-unis lañ ko sédel lool té ñiko sédel duñ julit mbokk yi yëneent yalla muhammad alayhi salatu wassalam julli di ñoo xamul mom moy kan julli di ñoko xamul mom yonent yalla muhammad kérok bu mu juddo kérok bi amina gentene day am dom mu yek ben leer gu genn ci biram leer go xamne nit na satoy kisra lan mo xew moy mu am dom mom amina kep ko am dom lan mo ci ciosan moy sa bay moy jël kay registre fi nga juddo mu dem ba mairie ba mu déclarer la waye kérok ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddo ana ban bay moko déclarer ndax fekkul bayam ci kaw suuf kon ban bay moko déclarer kan mo déclarer yonent yalla muhammad ci registre buy wone ne judduna bisu sangam diw moy bayam diw moy yayam nationalité nangam la yor ki def lolou kérok moy sunu borom subhanahu wa ta'ala cha lawhul mahfuz yalla mo déclarer yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu borom mo dajale yonent yi mun wa iz akhadha allahu mithaqan nabiyyin lama ataynakum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ينتي الله محمد عليه الصلاه والسلام بيمو جودو ولا بلا موي غاني ادنا لا يالا داجالي يوننتي تمالا الاعلى نلن امنا يوننت بو خامني دينا كو يوني نداخ سو نيوي دينا كو جوخ تيري نداخ سو نيوي يين يوننتي yen ñi yalla yoni ndax da ngeen ko gëm wala du ngeen ko gëm yonent yépp waxuma nit ñi sax ndax nit ñi moom ay ordinaire lañ ndax nit yi ñi ci gën mooy yonent yi yalla dajalawul sax ñi ndaw ñi waaye yonent yi la dajale ne leen ndax di ngeen ko gëm ndax di ngeen ko dimbali ñoom ñëpp ñu daal di gëm yonent yi yalla muhammad alayhi salatu wassalam qala aqrartum وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين بان سيدي مو غن ري غيناو يوننتي يالا دي سيدي ci nit ban sédé mo gëna reuy bobu kon ku yalla sédel ay nit ñëwaat waxuma la sax ay julit waye ay yéfer té xam ngeen né nit do wax ci sa non jamm ko bañ do wax ci mom lu baax mukk té yalla wax nañu né yahoud ñoo gëna bañ julit ci kaw suuf bu len faté né yoonent yalla muhammad yahoudi ko posoné won ba ulama usira wala hadith ñi wérante ñi naan lek na ñi naan lekul ñi dañu ne kérok ba yoonent bi talalé loxo ci poju xarmi ba ko lek yap bi dafa yuuxu ne ko ya rasulallah la ta'kul minni li annani masmum ñeneen ñi ne dedet lek na ndax kérok bi mu nekk ci sukrat mi ngi sentir poison bi di dox ci kaw yaram bi bu len faté né yenen yalla muhammad yahoudi tabax nañ jakk sax invité ko pour mu ñew yalla ne ko bul dem bu len faté né yahoudi njabar nañ yenen yalla muhammad yalla waccel ko suratul falaq ak suratul nas ko njabar gi day kon yahoudi demb yi ño fi nek ba tay amul changement yalla mo ñu ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u mbokk yi yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla yi kiko sedel yalla mo ne wa ana ma'akum min ash-shahidin yalla mo and ak yonenti di sedel yonenti yalla muhammad al-mawla yatakallam fashhad wa ana ma'akum min ash-shahidin ku yalla sedel ana kan benen doomu adama moy taxaw di sedel te sax muy doy kon wax ji wala leral du ci jeriñ dara ndax yonenti yalla muhammad lim doona amna ko ba pare arab yi neenañ al hafilatu tamur wal kilabu tan yanba xaji dañuy rombu wala caravane bi day rombu ndeug mi day rombu xaji yi mbow dotul tax ndeug mi delt ginaaw muhammad dem na ba pare julli kay lañuy wax seeni mbir ndax ñom xam nañ li ñu am wala xamuñu ko muhammad rombu na len ba pare yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam askanam fi mu juddo digeunte nday ak bay ñepp xam nañ ko te yonenti amul yonent bo meuna lim juromi mamam kudul muhammad mom rek nga meuna wax muhammad ñu ne la ibnu abdul muttalib ibnu abdullah ibnu abdul muttalib ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن حكيم غاي ليم دي ليم باغ ابن عبد النان ابن نزار ابن معدن ابن عدنان فم بوك من اسماعيل في اسماعيل بوك ابراهيم كان مو ابراهيم خليل الله محمد رك مو ام لول كون موم دو كورير كو خامني من نانيو واخ اي مامام امنا كو سي ديفون سانغام walla ay dedet mom khiyarun min al khiyar yalla moko tan ci bir ñu tan teefi la yalla tan yonent yalla muhammad ba mu rawé jamono bi yagna ken xamul kagn la mom moy netali mom yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci bopam mune ben bis jibril ak mikail ñoma dikkal ñom ñaar biñ ñëwé dañ ma fekk may nelaw ma gënt ci biir nelaw gi xam ngeen ne yonent wala yonenti seen bëd yi moy gëm waye seen xol yi du nelaw ñom yonenti seen bëd yi gëm waye seen xol yi du nelaw lepp lu yonenti gis deug la ru'yal anbiya wahyun yonenti sen gent wahyu la la siyama idha kana ru'ya khairul anbiya rawati nak bu fekke muhammad moko gent neena bis bobu jibril ak mikail biñ ma dikale jibril mona mikail zinhu ya mikail peseko dalal muhammad nga tek ci blanche nga jël fukki nit nga tek ci benen blanche zinhu ya mika'il bi asara rijal mune farajahtu bihim bimu jele fukki nit pesema ak ñom mune ma rawle ma gën leena 10 ma danel sen poids fa qala jibril zinhu bi 100 waccel fukku ñi yegalal temir mune farajahtu bihim ma danel len man muhammad mune ya mika'il zinhu bi 1000 yokal junni nit mune farajahtu bihim bi 1000 mune farajahtu bihim lan la jibril wax mika'il yow mika'il noppalal sa bop wallazi ba'athahu bil haqq law wazannahu bi ahli as-samaa'i wal ardi jami'an la rajaha bihim muhammad buñu jëlon asaman ak suuf ñi fa nek asaman ñi fa nek suuf ñi fi nek ñep ñu pensé leen ak muhammad leen ëpp poids sallallahu alayhi wasallam kon koku ñun ño xamul moy kan waye yahudi ak nasaran xam nañ moy kan lolo tax ñu naan liñu gëna ragal tay ci monde bi moy ku melni muhammad dekké wato ku melni muhammad mom lañu ragal wala mu yor programme bu melni bi muhammad yoron aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان هذا هو محمد يا دنيا هذا هو محمد يا روسيا هذا هو محمد يا أمريكا هذا هو محمد يا فرنسا ki moy muhammad ki la yalla subhanahu wa ta'ala giñ ci dundum ki la yalla labal xolam bi yalla mune ma kazzaba al fuadu ma raa ki la yalla setal ay noppam mune ul uznu khairun lakum ki la yalla subhanahu wa ta'ala setal leppam hatta lam miñum ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kila yalla satal lepp jikko ji wa innaka la ala khuluqin azim amul len lu dess ci muhammad lu da ngeen fekk ci alquran yalla wax ci lol yalla wax na ci dundum yalla wax na ko bal na la sax say bakar yi nga am ak yu amagul yalla ubil nako inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka allah ma taqaddama min zambik wama ta'akhkhar yalla ubil nako lepp lum soxla won yalla defal nako yalla bal koy bakaram yu yekk ak yu mucc lan mo dess mune wayu timma ni'matahu alayk wa yahdiyaka ila siratin mustaqim kila muhammad mom la yalla wax ne kuko top jub wa in tuti'uhu tahtadu ana kenen kila yalla wax ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kila yalla wax ne kuko top dug al janna wa man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah kila yalla wax ne ko top top nga man yalla wa man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah ku top yonenti bi rek top nga yalla mom la yalla wax ne ko topul do dug al janna ëlëk wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam kon ki fan la tambal ak julli moy kërok bañu juddoo kenn ku nekk ci ñun bi nga juddoo mo xam sa papa amna xam xam wala amul xam xam wala imam mo lay tudd bila imam fabe di noddu ci say nop bimu waxe ashhadu an la ilaha illa allah turukan lañ ci tek wa ashhadu anna muhammad julli jot ñi noddu legi biñu waxe ashhadu an la ilaha illa allah ci turu muhammad lañ la wo suñu liqam ci turu muhammad lañ lay wo sa julli du wer ludul ci bir julli gi nga tuddu turu muhammad ci sataya nga wara dug bammel ñu indil la jëm muhammad ne la madha kunta taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad mom nga don deg lo don wax ci mom kon jot na bis ni ki tay julli di delu wat xam yoolen yalla muhammad li wara li lepp rek moy julli di ñaka roy guñu ñaka roy yoolen yalla muhammad ñak ko xam giñ ko ñak xam ay simb kat lañ xam ay mbeur ay footballeur ay lolou lañu xam waye bo né muhammad limal ma soxnaami limal ma domami limal ma waakaram ñu upp ci ñun kenn du ci wax ñet ñun liñ xam ci muhammad rek moy eskay makka la juddo medina la faato daldi fetassu sanni ay sarax wala ñu lek suñuy ciéré def ko ay gam wala def ko ay magal après da dem suñu yoon fekk muhammad wessuna lool muhammad sayyidul khalq moy sang bi yalla jox ciabi ji nga xamne ëlëk aljanna mom lañuy jox ciabi ji jangene ci hadith bu yenente yalla muhammad dekke jitu job aljanna bu fegge buntu aljanna ridwan la fay fek mu ne ko kokkal la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax bala may ubil buntu bi bala may ubil kenn na la ubil ba pare koku kon julit ñi war nañ ko xam allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batila batilan warzuqna ala chinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'ati اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah